Eğer şaşıyorsan, asıl şaşılacak şey onların şu sözleridir. Biz toprak olduğumuz zaman mı? Biz mi yeniden yaratılacağız? İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. Onlar boyunlarına demir halkalar vuranlardır. İşte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır.